Brahma Gyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. फिर मैं अवसर प्राप्त करता हूं इस अति सुंदर अति पवित्र श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर में श्रील प्रभुपाद की सेवा में कुछ हरि कथा परिवेशन का प्रयास करना। कई लोग पूछते हैं कि मंदिर निर्माण करने का क्या आवश्यकता है, काफी मंदिर है और भी फैक्ट्री बनना अच्छा या डिस्को या पब ये सब बना, काफी मंदिर है तो वास्तव में पूरा जगत हरि मंदिर है, पूरा जगत जगन्नाथ की संपत्ति है। लेकिन क्योंकि हम यही बात को स्वीकार नहीं करते हैं इसलिए हर इलाका में हर जगह में हरि मंदिर स्थापन करना चाहिए और विशेषकर इस्कॉन मंदिर का स्थापना का उद्देश्य है लोगों को सूचित करना कि पूरा जगत हरि मंदिर है। हम सोचते हैं जगत मेरा भोग्य स्थान है, सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग करने के लिए है, लेकिन समझना चाहिए कि मालिक है जगन्नाथ कृष्ण और सब कुछ जो जगत में है इनकी सेवा में लगाना चाहिए। तो हमारा विचार है कि काफी मंदिर नहीं है और भी मंदिर बनाना चाहिए, हर घर एक हरि मंदिर बनाना चाहिए, हा हृदय में हरि मंदिर बनाना चाहिए और जिससे कि हर हृदय में हरि मंदिर बनाना का अवसर होगा इसलिए इस हरि मंदिर स्थापित हुआ है। इस मंदिर का अर्थ नहीं है खाली ठाकुर जी को दिखाने से अर्थ अर्थात पैसा संग्रह करना, ऐसा बहुत मंदिर है। इस मंदिर का अर्थ उद्देश्य है लोगों को विशेषकर दर्शकगण जो दर्शन के लिए आते हैं इनको दर्शन के द्वारा अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा समझाना। तो हरि सेवा क्या है, हरि भक्ति क्या है, हरि कौन है, तो इसलिए इस हरि मंदिर स्थापित हुए हैं। शुद्ध भक्ति प्रचार करने के लिए तो सामान्यतः लोग मंदिर रहते हैं किससे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कि हे भगवान मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो आप जगन्नाथ है पूरा जगत आपकी संपत्ति है तो कुछ मुझको दे दो, ये या मेरी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर बहुत पैसा मांगते हैं तो आप आपकी शक्ति से जादू से सब ठीक करवा दो फिर डॉक्टर को पैसा देना नहीं पड़ेगा। या परीक्षा सामने है तो मुझको सहायता करो। तो ऐसे पुण्यशाली लोग मंदिर आते हैं और भगवान से कुछ मांगते हैं। शुद्ध भक्ति का विचार में भगवान से कुछ नहीं लेना है, भगवान को देना है। तो कैसे संभव है? तो भगवान सभी वस्तुओं का मालिक है, तो हम कैसे कुछ भी भगवान को दे सकते? वो संभव नहीं है। संभव है खाली प्रेम विचार। श्रील प्रभुपाद अनेक बार यही दृष्टांत दिया कि एक आदमी का लड़का, वो लड़का वो बाप से सब कुछ मिलते, लेकिन वो लड़का आगा प्रेम प्यार से कुछ बाप को अर्पण करते, तो ये मिठाई बहुत अच्छा है, कुछ खाते और बाप को देते, तो आप भी लो, बहुत मीठा है, आप भी लो। तो वो बाप का पैसे से ही वो सब मिठाई खरीद लिया है। वो बाप लड़का को अपना बच्चा को देते हैं, लेकिन प्रेम से वो लड़का आगा बाप को अर्पण करते हैं, वो बाप बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि ये मिठाई तो उपलब्ध है सभी जगह में, लेकिन आगा प्रेम से देना है वो बाप बहुत प्रसन्न होता है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं त्वयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं, फल फल जाओ पत्र, अगर मेरे भक्त भक्ति से ऐसे सारी चीजों मुझको अर्पण करते हैं, मैं भक्ति में प्रेम से उसका प्रेम ग्रहण करता हूं, तो अगर हम सोचते हैं कि भगवान हमसे फल फल जाल पाते मांगते हैं तो थक गए हैं, तो हे भगवान आप सर्वशक्तिमान है, वो आप खुद के लिए प्रबंध करो, मुझे आपको फल फल जाल पाते देने का क्या आवश्यकता है, आप स्वयं ले लो। तो भगवान हमको देते हैं और भगवान से हम सब कुछ कर सकते हैं। भगवान के लिए ही फल फल जल पत्र का प्रबंध करना उसमें कुछ कठिनाई नहीं है। भगवान के लिए भगवान अपनी इच्छा से पूरा जगत की सृष्टि करते, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो भगवान के लिए फल फल जल पत्ता का प्रबंध करना कठिन नहीं है। तो भगवान हमसे क्या मांगते? हमारा प्रेम। तो प्रेम संबंध, भगवान के साथ प्रेम संबंध जो है, ये शुद्ध भक्ति का विचार। विशेषकर चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया तो कैसे प्रेम से भगवान की सेवा करना है। तो भक्ति का पहला सोपान में ऐसा प्रेम नहीं होता, तो पहले समझना चाहिए कि भगवान है मालिक, वे सर्वोपरि है, सर्वाराध्य है और हम दास हैं, क्योंकि अभी हमारी यही भावना है ईश्वर अहम अहम भोगी, मैं अनिता हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, सब कुछ जो जगत में है मेरा इंद्रिय तर्पण के लिए है, सब कुछ जो हम देखते हैं सुनते हैं हम सोचते हैं वो मेरा आनंद वर्धन के लिए होना चाहिए। लेकिन भक्ति विचार है कि जगत में सब कुछ जो है जगन्नाथ कृष्ण की संपत्ति है और मैं भी कृष्ण का दास हूं, तो इसलिए सब कुछ जो जगत में है तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, वो मेरा कर्तव्य है। तो यही भक्ति विचार है। लेकिन क्योंकि अनादिकाल से हमारी भावना विपरीत होती है, इसलिए उस साधना भक्ति के नियम पालन करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे हमारी विकृत बुद्धि कि मैं कृष्णदास नहीं हूं, मैं स्वयं जगत का मालिक हूं, ये विपरीत बुद्धि का सुधार करना की विधि है साधना भक्ति, जिसमें पहली और प्रमुख विधि है श्रवण करना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभिनय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। सब जीव का अधिकार है कृष्ण सेवा करना, सब जीव का स्वभाव है कृष्ण सेवा करना, लेकिन अनादिकाल से विपरीत भावना से ग्रस्त होने का फल से हम वो शुद्ध अवस्था से बहुत दूर है, इसलिए साधना भक्ति करना चाहिए जिसमें श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रवण आदि श्रवण कीर्तन इत्यादि ये साधन भक्ति के अंग पालन करने से वो सुप्त बुद्धि कि मैं कृष्ण दास हूं उसका पुनः जागरण होता है। तो बाबा सुनना चाहिए मैं प्रभु नहीं हूं, मैं दास हूं, और मैं प्रभु का दास का दास का दास का दास का दास हूं, यही मेरा परिचय है। तो बार बार सुनना चाहिए कि ये कृष्ण ये पार्थसारथी जिनका दर्शन करने के लिए हम आते हैं, हम इनके दास हैं, इनकी सेवा करना चाहिए। तो कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान है कृष्ण और मैं दास हूं और ये प्रभु दास संबंध वो ही सनातन है और सनातन धर्म है कृष्ण की सेवा करना। इस शरीर नाशवान है परित्यक्त, तो कुछ दिन के बाद इस शरीर का मरण होगा, लेकिन मैं आत्मा हूं और आत्मा सनातन है और आत्मा का सनातन धर्म है, सनातन कर्तव्य है भगवान अर्थात कृष्ण की सेवा करना, और कैसे वो सेवा करना है, तो ये सब मौलिक बात बार बार श्रवण करना चाहिए, जिससे कि एक दिन में हम साक्षात्कार करेंगे तो वो ही सही है। मैं प्रभु नहीं हूं और यही प्रयास प्रभु होना, यही प्रयास इंद्रिय तर्पण करना, यही बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं होते, इससे केवल पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जत्र शयनम, केवल जन्म मृत्यु दुख भोग करना है, ये प्रभु होने का प्रयास है। लेकिन दास होने का प्रयास है क्या होते हैं, तो हम अगर दास होना चाहते, हम अगर कृष्ण की सेवा करते हैं तो जन्म मृत्यु बंद होते हैं, तो कृष्ण की लीला में भाग लेना है। और कृष्ण लीला वो हमारा जन्म मृत्यु क्षणिक जन्म जिसके बाद मृत्यु होते हैं, तो ऐसे नहीं है। कृष्ण लीला में कोई अंत नहीं है, वो मृत्यु से सीमित नहीं होते, क्योंकि आध्यात्मिक स्थिति में वैकुंठ जगत में गोलोक में मृत्यु नहीं होते। मृत्यु होते हैं क्योंकि हम प्रभु होने का अभिनय करते हैं, तो इसलिए माया शक्ति से दंड भोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सनातन धर्म अर्थात कृष्ण सेवा पालन करते हैं, फिर हम सनातन अवसर मिलेंगे, सनातन धाम गोलोक धाम में कृष्ण सेवा करना। तो ये सब बात बार बार सुनना चाहिए कि कृष्ण सेवा करना चाहिए, कृष्ण सेवा करना चाहिए, कृष्ण सेवा करना, और कैसे करना है और कौन सी भावना से करना चाहिए। क्योंकि क्या होते हैं कि अनादिकाल भ्रष्ट बुद्धि का कारण से अगर हम प्रयास करते कृष्ण सेवा करना, तो सेवा करने में भी वो भ्रष्ट बुद्धि आते हैं। मैं सेवा करता हूं लेकिन मैं सबसे बड़ा सेवक हूं, मैं श्रेष्ठ सेवक हूं, मेरे से कोई अच्छी सेवा नहीं करते, फिर अहंकार फिर आते हैं। तो सेवा का नाम में हम फिर प्रभुत्व स्थापन करना चाहते हैं, तो ऐसे उस प्रकार की सेवा में सेवा नहीं होती। सेवा का मतलब आराधना, लेकिन अगर विपरीत बुद्धि से तथाकथित सेवा करने हैं वो अपराध होते हैं। अगर हम सोचते मैं बड़ा हूं, ये इस मंदिर का मालिक हूं, तो वो अपराध होते हैं, क्योंकि मंदिर का मालिक है कृष्ण। तो अगर एक सेवक दूसरे सेवक की सेवा को संचालन करने के लिए अवसर मिलते हैं, तो फिर भी समझना चाहिए कि मैं दूसरे सेवक के सेवक हूं और ये संचालन का अवसर मिलता हूं वो भी एक सेवा है। तो नहीं है कि मैं संचालक हूं, मैं अन्य भक्तों का सेवक हूं, तो ऐसी भावना होनी चाहिए। तो सदैव सेवा बुद्धि पालन करना चाहिए, तो बहुत संभव है माया का प्रभाव से कि सेवा में सेवा करने में वो विपरीत बुद्धि आ सकते हैं, तो फिर सेवा नहीं होती। सेवा तो खाली हाथ से नहीं होते, तो मन से और हृदय से होना चाहिए। तो भगवान अंतर्यामी है और सब कुछ देखते हैं, तो अगर हम सेवा करते केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए वही शुद्ध भक्ति होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर हम सेवा करते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए, इंद्रिय चापन के लिए, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, करीब हम प्रसन्न होंगे, लेकिन वो प्रसन्नता मायक होगा और उससे पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम होते हैं। क्योंकि वो वास्तविक सेवा नहीं होते। तो ऐसे इस हरि मंदिर में शुद्ध भक्ति का प्रचार होता है और शिक्षा होती है। सूक्ष्म शिक्षा होना चाहिए क्योंकि माया का प्रभाव बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इसलिए पूरे डिटेल्स में विस्तार में भक्ति शिक्षा लेना चाहिए। तो भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब काय मन वाक्य संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में लगाना। तो कैसे करना है और कैसे संपूर्ण रूप से माया का प्रभाव से मुक्त होना, तो ये सब समझने के लिए और व्यवहारिक जीवन में लगाने के लिए तो बार बार श्रवण करना चाहिए। ये इस मंदिर का मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य है, ये एक आकर्षण है। बहुत सारे लोग आते हैं, ये दिल्ली का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन है, यही आकर्षण है टूरिस्ट के लिए। लेकिन ये आकर्षण से क्या फायदा होते है? फायदा होगा अगर हम आकर्षित होते हैं हरि भगवान के बारे में श्रवण कर। देखने से फायदा होगा, लेकिन अगर हम श्रवण नहीं करते हैं तो केवल देखने से हम सोचेंगे कि ओ इसका मंदिर गया है और बहुत सुंदर पुतला जगह। लेकिन श्रवण करने से समझना चाहिए कि ये प्रतिमा नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये साक्षात भगवान। लेकिन हम सोचते हैं कि ओ आज वो प्रतिमा का श्रृंगार बहुत अच्छा है। लेकिन समझना चाहिए ये यही हरि है, यही पार्थ सारथी है, यही भगवान है। और भगवान इस रूप में उपस्थित है हमारी भक्ति ग्रहण करने के लिए। दर्शन का क्या मतलब? हम सबसे हम मंदिर जाके भगवान देख के वापस आए, लेकिन दर्शन का मतलब कि हम भगवान के सामने उपस्थित है, खड़े है, दंडवत प्रणाम करने के खड़े होने हैं। हे भगवान, मैं आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हूं। तो वो सेवा भावना से हमें आशा है कि भगवान हमको देखेंगे, नहीं है कि हम भगवान देखेंगे। भगवान प्रसन्न होंगे क्या? हमको देखेंगे। भगवान सदैव हमको देखते हैं, लेकिन भगवान विशेषकर हमको देखेंगे। भगवान हमको लक्ष्य करेंगे क्या? वो मेरा भक्त है। भगवान हमको लक्ष्य करेंगे अगर हम भक्ति करेंगे। भगवान राम सदैव हनुमान को लक्ष्य करते, वो मेरा परम भक्त। क्यों? क्योंकि हनुमान की सेवा वृत्ति इतनी अधिक होते हैं। तो राम नवमी निकट है, सामने है। तो रामनवमी का समय क्या सीखना चाहिए? शिक्षा लेना है। तो हम राम की कहानी सुनते हैं तो सुनने से आनंद आते हैं, लेकिन सीखना भी, शिक्षा भी लेना चाहिए। तो क्या शिक्षा? तो बहुत सारी शिक्षा होती है रामायण कथा सुनने से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कैसे हनुमान जैसे सेवक रामलीला में रामचरित्र आदर्श है और हनुमान का चरित्र भी आदर्श है। हम राम जैसे नहीं हो सकते क्योंकि वे भगवान है, तो हम राम सेवक हनुमान जैसे होना चाहिए। इनकी सेवा भावना कितना महान है, तो सभी प्रकार की कठिनाई ग्रहण करके भगवान रामचंद्र की सेवा करते हैं, तो ये आदर्श पालन करना चाहिए। तो भगवद गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं, तो हम भगवद गीता श्रवण करने से तो अर्जुन जैसे कृष्ण को बनना चाहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद आत्मा अच्युत स्थितो स्वी गत संदेह करिष्ये वचनंतर। हे कृष्ण, आपकी दिव्य मधुरी वाणी सुनने से मेरा सब मोह छूट गया और पुनः स्मृति मिल गए। तो स्मृति क्या है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण प्रभु है, मैं उनका दास हूं। तो ये पुनः स्मृति मिली आपकी कृपा से अच्युत। अच्युत का मतलब वे कभी भी जीव जैसे मोहछन्न नहीं हो सकते, स्थित हो सके। अभी मैं स्थित हूं। कैसे स्थित? आपकी सेवा करने के लिए स्थितोस्मी गत संदेह, वो सब संदेह हो गया है। और करिष्य वचन अंतबा, मैं स्थित हूं आपकी सेवा करने के लिए। तो अर्जुन जैसे ये बात भगवान को बोलना चाहिए कि हे भगवान, मैं अभी समझने कि आपकी सेवा के बिना मेरा और कुछ कर्तव्य नहीं है। और जब तक हम ऐसे भगवान को नहीं बोल सकते, तब तक बार बार भगवद गीता सुनना चाहिए। नष्ट मोह, जब तक हमारा मोह नष्ट नहीं होते हैं, जब तक पुनर्स्मृति कि मैं भगवान का दास हूं, तो जब तक ये भावना मन में नहीं होते, जब तक हम स्थित नहीं होते हैं इस संकल्प में कि मैं तैयार हूं संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा करने, तब तक भगवान की दिव्या वाणी भगवद गीता बार बार सुनना चाहिए। तो भगवद गीता का दिव्य ज्ञान परिवेशन करने के लिए इस मंदिर का मुख्य उद्देश्य है। तो आप बार बार आइए और भगवद गीता का संदेश सुनिए और सेवा भी किसी उद्देश्य है, शुद्ध भक्ति सेवा का प्रचार करना और भक्तों को अवसर देना सेवा करना। तो श्रवण करने से और व्यवहारिक रूप में सेवा करने से भक्ति संपन्न होती है। और ये भक्ति संपन्न होते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि नवधा भक्ति से, जिसमें आज श्रवण के बारे में थोड़ा सा बोला। और श्रवण और कीर्तन, कीर्तन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गति गतिरन्यथा। हरि नाम के द्वारा भक्ति पूर्ण होते हैं और कोई दूसरा रस नहीं है कलयुग। लेकिन वो कीर्तन पूर्ण होते श्रवण के साथ, अगर श्रवण नहीं होते हैं अच्छी तरह श्रवण नहीं होते हैं तो कीर्तन पूर्ण नहीं होता। इसलिए वो मृदंग बजाने वाले जो पाठ सुनने वाले नहीं है तो इतने सी शक्ति लगा के कीर्तन करते हैं तो फिर भी उनका कीर्तन पूर्ण नहीं होता। श्रवण करना चाहिए तो खाली जोर से कीर्तन करना तो वो कीर्तन नहीं हो अगर श्रवण नहीं करना। जैसे कि कृष्णा तो वे पूर्ण भगवान है लेकिन कृष्ण स्वयं मानते हैं कि राधा के बिना मैं अपूर्ण हूं, तो उस प्रकार भी ये श्रवण कीर्तन का स्वरूप कीर्तन की स्वरूप शक्ति होती है और श्रवण के बिना कीर्तन पूर्ण नहीं होती है। तो श्रवण कीर्तन और सेवन विशेषकर ये तीनों द्वारा भक्ति पूर्ण होती है। तो कि भक्ति जीव का एक ही धारणा है और भक्ति क्या है इस प्रचार करने के लिए इस मंदिर स्थापित है। ऐसे मंदिर हर रास्ते में है, हर घर में, हर हृदय में स्थापना चाहिए। तो हमारा अनुरोध है कि आप पूर्ण प्रयास कीजिए आपका हृदय में मंदिर स्थापन करें। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है क्या? आपने कहा कि श्रवण की इच्छा जो सेवा से भक्ति में होती है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि नवता भक्ति में से किसी एक अंग को भी आप अपना लेते हैं भक्ति पूर्ण हो जाती है। आपने कहा प्रश्न ये है कि आप मतलब मैंने कहा कि श्रवण कीर्तन और सेवन से भक्ति पूर्ण होते हैं, लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि किसी एक नवविध भक्ति का अंग से भक्ति पूर्ण होती है। वो सही है तो जो पूर्ण श्रवण करते हैं तो साथ साथ कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन सब कुछ करते हैं। जो पूर्ण कीर्तन करते हैं तो साथ साथ श्रवण स्मरण वंदन अर्चन इत्यादि करते हैं। परीक्षित महाराज श्रवण से केवल श्रवण से जीवन सफल बना। सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन से जीवन सफल बना। लेकिन बद्ध अवस्था में सामान्यता अनुमोदित है कि हम श्रवण कीर्तन सेवन वंदन अर्चन सब करें, क्योंकि अगर हम कल कीर्तन करेंगे नाम कीर्तन करेंगे लेकिन नहीं जानते हैं कीर्तन क्या है और किस लिए करना है तो वो पूर्ण कीर्तन नहीं हो, तो खुद का मनोरंजन के लिए अगर हम कीर्तन करते हैं वो कीर्तन नहीं हो। और कीर्तन का क्या मतलब है, हे भगवान आपकी सेवा में लगाए मुझको, तो वो सेवा भावना अगर नहीं हो तो नाम अक्षर हा वे कृष्ण बोलते भी वो पूर्ण कीर्तन नहीं होगा। तो इसलिए श्रवण करने हैं, श्रवण ही कीर्तन का सहायक है। तो इसलिए बद्ध अवस्था में कीर्तन के साथ अर्चन भी करना चाहिए, जीव गोस्वामी का अनुमोदन। तो सब भक्ति अंग मुख्य अंग कीर्तन की सहायता करते हैं। तो संभव है एक बहुत उन्नत जीव तो खाली एक अंग पावन करने से पूरी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः नवधा भक्ति करने है, विशेषकर श्रवण कीर्तन और सेवा। हम बोलते हैं कीर्तन मुख्य अंग है, लेकिन अगर हम श्रवण नहीं करते हैं तो किसी एक कीर्तन करना है कैसे करना है, किसी भावना से कीर्तन करना चाहिए, ये सब अगर हम नहीं समझते तो कीर्तन करके भी तो बड़ी संभावना होगा कि होगी कि वो नाम कीर्तन नहीं होगा, वो नाम अपराध हो। और सेवा कीर्तन का मतलब सेवा प्रातः, तो अगर सेवा भाव नहीं हो कीर्तन करने से तो समझना चाहिए कि वो कीर्तन नहीं हो। तो कीर्तन तो खाली मुख खोलना और बंद करना नहीं है, तो मार्गशीर भी ऐसे करते हैं ना। तो नाम कीर्तन तो हा वे खाली हा वे कृष्ण वर्ण नहीं है, तो कीर्तन जीवा से नहीं आते तो हृदय से। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए, उधर श्रवण करने से पहली चित्त शुद्धि होती है। तो श्रवण करने से हम प्रस्तुत हो सकते हैं कीर्तन करने के लिए, पहले श्रवण उसके बाद कीर्तन। भक्ति करने के लिए दीक्षा लेना की आवश्यकता है जी, जी हाँ। दीक्षा का मतलब विधि जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं, वो दिव्य ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होते हैं। लेकिन वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकार प्राप्त होना चाहिए, और अधिकार प्राप्ति होती है आत्मसमर्पण करने से। तो दीक्षा का मतलब आत्मसमर्पण करना, ट्रेनिंग लेने के लिए, प्रशिक्षण के लिए। तो अगर हम समर्पित नहीं होते हैं तो कैसे हम प्रशिक्षण मिल सकते हैं भगवान की सेवा में, जो अवश्य है। सभी शास्त्र और सभी संप्रदाय का सिद्धांत है कि भक्ति में और किसी भी विधि में योग ध्यान यज्ञ बनाना सभी विधि में दीक्षित होने चाहिए। हरे कृष्ण।